شماره 100 با همکاری هنرمندان سیاوش، حسن کسایی، جلیل شهناز، جهانگیر ملک. اشعار از حافظ و نظامی. گوینده روشنک. صدا بردار محمد جهانفرد. مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به فلای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. در سر تربت من با می و مطرب بنشین، بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. Thank you. مجده وصف تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. یا مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، ای داد مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، از دام جهان برخیزم، از دام جهان از سر خواجگی کون و مکان برخیزم، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین. بر سر من با می و مطرب بنشین تا به بوی زلحت رقص کنم برخیزم خدا. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. سر جان و جان برخیزم یا خدای تا چوفه سر جان و جهان برخیزم. یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده تا چو حافظ سر جان و جهان برخیزم. Thank you. سر ما خاک در پیر مبان خواهد بود یا ساقی نفسم ز غم فرو بست میده که به می ز غم توان رست آن می که چو اشک من زلال است در مذهب عاشقان حلال است ساقی برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 100 بود که با آواز سیاوش، نگه حسن کسایی، تار جلیل شهناز و ضرب جهانگیر ملک در همایون اجرا شد.